महान वैज्ञानिक आइजैक न्यूटन। पांचवा भाग, रोशनी के अध्ययन से प्रेरित हो न्यूटन ने एक नए तरह का टेलीस्कोप बनाया जिसमें पारंपरिक लेंसों की जगह परावर्ती शीशे का प्रयोग किया जाता था। पहले टेलीस्कोप बड़ी धुंधली तस्वीर दिखाते थे, रंगों के डब्बे होते थे जिससे तस्वीर का रूप बिगड़ जाता था। बहुत बार कोशिश करने के बाद वह अंत में अपनी मनमर्जी का टेलीस्कोप बना पाया। इस नए उपकरण के भीतर उसने एक शीशा लगाया जिससे खगोलीय या आकाशीय पिंडों जैसे कि सितारे और ग्रह की तस्वीर प्रतिबिंबित हो सके। यह बहुत ही छोटा टेलीस्कोप था, मुश्किल से 6 इंच लंबा और 1 इंच चौड़ा। कोई भी चीज़ इसके जरिए देखने पर 40 गुना बड़ी दिखती थी। इसके जरिए वह बृहस्पति के उपग्रह भी देख सकता था। आप जानते हैं कि बृहस्पति ग्रह के 1 से ज़्यादा उपग्रह हैं जो उसके चारों ओर चक्कर लगाते रहते हैं, जबकि धरती का केवल एक ही उपग्रह है, चांद। यह छोटा सा टेलीस्कोप आज ग्रीनविच जैसी प्रसिद्ध वेधशालाओं में प्रयोग होने वाले शक्तिशाली उपकरणों का मूल आधार बन गया है। सेब के जमीन पर गिर जाने से विभिन्न क्षेत्रों में न्यूटन का योगदान अपार रहा, लेकिन हम आम तौर पर उसे उस व्यक्ति के रूप में जानते हैं जिसने सेब जमीन पर गिरने का रहस्य खोज निकाला था। सेब के गिरने और धरती के खिंचाव के बीच साधारण संबंध से और ज़्यादा गूढ़ बातें हैं। बहुत से भी विचारकों ने सेब को जमीन पर गिरते देखा और कुछ ने निष्कर्ष निकाला कि जमीन के भीतर कोई शक्ति है जिसकी वजह से सेब नीचे गिरता है, लेकिन किसी ने यह नहीं सोचा कि फिर क्या कारण है कि चांद जमीन पर नहीं गिरता। इस विषय पर न्यूटन का योगदान अनूठा है। न्यूटन को आसमान में खगोलीय पिंडों को देखना और उनकी हलचल का अध्ययन करने में बड़ा सुख मिलता था। उससे पहले के कुछ वैज्ञानिकों जैसे कोपरनिकस और गैलीलियो ने यह बात काफ़ी साफ थी कि सौरमंडल की धुरी सूर्य है। सभी ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, पर क्यों यह कोई नहीं जानता था। न्यूटन लगातार इस समस्या पर विचार करता रहा। एक शाम न्यूटन ख्यालों में खोया अपने बगीचे में बैठा था। उसने जान ही नहीं दिया कि कब रात हो गई और आकाश में चांद निकल आया। न्यूटन ताजुब कर रहा था कि क्या चांद एक ही पद पर अटका हुआ है। तभी अचानक पास ही किसी पेड़ से एक सेब नीचे गिरा। हाँ देखो, उसे अपने पेचीदे सवाल का जवाब किस तरह मिल गया।